wspaniałe, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. ABW zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o wielomilionowe wyłudzenia unijnych dotacji. Ponadto trwają prace nad nową strukturą dowodzenia. Chodzi o dostosowanie jej do wyzwań ze strony Rosji. W tym serwisie też o tym, dlaczego nie można palić gałęzi i liści. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o wielomilionowe wyłudzenia unijnych dotacji. To efekt wspólnego śledztwa ABW i łódzkiej prokuratury. Jak ustalono, mężczyźni prowadzili zarejestrowaną w Czechach firmę produkującą opakowania. Na podstawie sfałszowanych dokumentów wyłudzili ponad 20 milionów złotych z unijnych funduszy, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Ubiegając się o dotacje, przedstawiciele spółki mającej realizować inwestycje posługiwali się zawierającymi poświadczenie nieprawdy dokumentami. Wyłudzenie około 20 milionów złotych nastąpiło poprzez zawyżenie wartości nieruchomości, na której miała powstać nowoczesna fabryka, oraz przedłożenie niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy dokumentów mających potwierdzać rzekomy zakup od czeskiej firmy części linii technologicznej. Mężczyźni w wieku 25, 56 i 70 lat usłyszeli już zarzuty wyłudzenia pieniędzy. Dwóch z nich decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Najmłodszy ma policyjny dozór. Jest porozumienie między Polską a Rosją w sprawie przewoźników. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk informuje, że obie strony porozumiały się co do limitów przewozowych i zapewnia, że porozumienie jest korzystne zarówno dla Polski, jak i dla Rosji. Mamy absolutną równowagę ze stroną rosyjską. Polski transport międzynarodowy może już planować trasy w odniesieniu do ilości tychże zezwoleń w ruchu międzynarodowym na Rosję z krajów trzecich. To jest najbardziej w tym wszystkim istotne i to jest, uważam, absolutny nasz sukces. Porozumienie zostało zawarte 2 miesiące przed końcem roku. Oznacza to, że przewoźnicy będą mieli dużo czasu na tworzenie przyszłorocznych planów. W NATO trwają prace nad nową strukturą dowodzenia. Ma ona być dostosowana do wyzwań ze strony Rosji. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że za 2 tygodnie na ten temat będą rozmawiali ministrowie obrony państw NATO na spotkaniu w Brukseli. Beata Płomecka. Wojskowi w kwaterze głównej tłumaczą, że zmiany w strukturze dowodzenia są konieczne ze względu na wzmocnioną obecność sojuszu na wschodniej flance, a są to 4 bataliony w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie. Tak mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg. Musimy dostosować się do nowej sytuacji, bo ona, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, zmieniła się ostatnio. Nowe struktury i procedury mają być na wypadek konfliktu z Rosją i dotyczyć na przykład szybkiego przerzutu wojsk sojuszniczych nawet przez Atlantyk. W kwaterze głównej dyskutowana jest także aktywność Rosji w Arktyce. Amerykańska prasa donosiła niedawno, że powołane mają być 2 nowe dowództwa. Jedno będzie odpowiedzialne za Atlantyk, drugie za Arktykę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Suwałki pamiętają o Andrzeju Wajdzie. Dziś odsłonięto tam tablicę pamiątkową na kamienicy, w której urodził się wielki reżyser. Żona wybitnego reżysera Andrzeja Wajdy, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, wzruszona przyznała, że to dla niej ważny dzień. Jestem wdzięczna za to, że tą tablicę na miejscu, gdzie mąż się urodził, została tutaj umieszczona i jest taką wieczną pamiątką dla wszystkich mieszkańców. Tablica to tylko pierwszy etap upamiętnienia w Suwałkach wielkiego reżysera. Być może w tym miejscu pojawi się w przyszłości także ławeczka Andrzeja Wajdy, informuje prezydent Suwałk Czesław Frankiewicz. Chcemy, żeby śladów obecności wielkiego mistrza Andrzeja Wajdy w Suwałkach było jak najwięcej. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego, na której pojawiła się tablica poświęcona Wajdzie, są dumni z tego, kto w tym budynku mieszkał, podkreśla przedstawiciel wspólnoty Witold Wołyniec. Pan Andrzej jeszcze jako dziecko odcisnął w tym miejscu swój ślad. Mam nadzieję, że po tej uroczystości drobna cząstka, panie Andrzeju, zamieszka wśród nas, mieszkańców kamienicy 27. Andrzej Wajda urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach i tu spędził swoje dzieciństwo. Był honorowym obywatelem miasta. 9 października minął rok od jego śmierci. Iza Kasakowska, Polskie Radio Białystok. Sporo może nas kosztować palenie liści i gałęzi w przydomowym ogródku. Mandat opiewa na 500 zł, a wynika to nie tylko z obawy o ochronę środowiska, chodzi także o ryzyko pożaru, tłumaczy Katarzyna Dobrowolska z Warszawskiej Straży Miejskiej. Musimy pamiętać, że możemy stworzyć zagrożenie przeciwpożarowe. Na teren posesji prywatnej strażnik może wejść w godzinach od 6 rano do 22. Strażnicy mają prawo, a my mamy obowiązek ich wpuścić. Jesienne ogniska zagrażają nie tylko środowisku, ale również zdrowiu. Szczególnie niebezpieczne mogą być dla alergików, mówi Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. W liściach jest dużo azotu i w momencie, kiedy je palimy w ognisku, w niskiej temperaturze, tam powiedzmy od 200 do 400 stopni, powstają różne związki azotu, tlenki azotu. Nie oddziaływują na układ oddechowy człowieka, one mają działanie mocno drażniące. Zgodnie z prawem liście i gałęzie powinny być segregowane do odpowiednich worków na śmieci, a następnie wywożone. To był serwis Trójki. Sporo chmur, trochę przejaśnień, a miejscami, zwłaszcza na północy, przelotny deszcz. Taka pogoda czeka nas jutro. Termometry pokażą od 10 stopni w Augustowie do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już samo to, że gościem tego festiwalu będzie Tony Visconti, wystarczyłoby, by w najbliższy weekend odwiedzić Łódź. A przybędą również m.in. The Residents, Gary Newman i, podobieństwo nazwisk przypadkowe, Michael Nyman. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Do usłyszenia w piątkowej audycji w tonacji Trójki i w sobotnich. Myśliwiecka 357 oraz lista osobista. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. 6 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Anna Regulska i Jan Chojnacki. Dobry wieczór. Dziś muzyka jednego tylko artysty, jednego twórcy. Nie ma już od 2 dni go wśród nas żywych. No ale cała ta jego spuścizna to jest jedna wielka podwalina, filar wszystkiego tego, co potem nazwano rock'n'rollem. Oto introdukcja do tego przedsięwzięcia dzisiejszego. Na wstępie informuję Państwa, by nie regulowali swoich odbiorników, bo ta introdukcja ma zamierzony, archaiczny wstęp. Again, my old friend. friend. So let me shake your hand. Now I'm back again. Doing what I ought to do. See my way right back to you. So let me shake your hand. Now I'm back again, doing what I want to do. See my way right back to you. I love to play that honky sound when you're around. I'm glad to see your face again. My old friend, my old friend, I'm back again. Fats Domino, I'm back again. Tak zaśpiewał w 1968 roku, kiedy przyjaciele z wytwórni Reprise postanowili przywołać ponownie jego głos i jego fortepian i przypomnieć o tym, że ten właśnie artysta stanowił 10-15 lat wcześniej o początkach tej muzyki, którą do dziś nazywamy rock and rollem. Chociaż on sam, Fats Domino, mówił, że jest kultywatorem muzyki nowoorleańskiej, czyli czegoś bardziej zbliżonego do Dixielandu. No ale tak pokazuje historia muzyki, że jego wersja Dixielandu i nowoorleańskich rytmów stanowiła jednak ogromną taką podstawę dla wszystkich tych, którzy później mienili się być rock'n'rollowcami. No bo też i ten puls, i ten swing, i to w jaki sposób stare boogie i stary blues Fats Domino związał ze swoją myślą o muzyce sprawiło, że on i ta jego muzyka były bardzo, bardzo inspirujące dla setek tysięcy późniejszych rock'n'rollowców. A wszystko zaczęło się w 1949 roku, kiedy Fats spotkał, czy raczej został odkryty przez słynnego już wówczas trębacza i bandlidera nowoorleańskiego Dave'a Bartholomew, i który to Dave nie tylko zajął się karierą Fatsa, nie tylko sprawił, że Antoine Domino stał się Fatsem Domino, ale także sprawił, że kompozycje Fatsa i jego właśnie Dave'a Bartholomew stały się bardzo, bardzo chwytliwymi przebojami. I oto pierwszy wielki przebój Fatsa Domino. Poniekąd autobiograficzna historia, bo nosi ten utwór tytuł The Fat Man, czyli Tłuścioszek. 2:37. Tak zresztą wtedy się nagrywało. Krótko, zwięźle, treściwie. No a w przypadku Fatsa Domino jeszcze przebojowo. To, że rock'n'rollowcy przyznają się do inspiracji jego muzyką, wydaje się być w lekkim kontraście z tym, jaką osobowością był Fats Domino. Wszystkie jego zdjęcia, jakie widziałem, to uśmiech. Szeroki, prawdziwy i taki, powiedziałbym, dobroduszny. Podobnie zresztą jego muzyka. Tam nigdy nie było tego, co tak charakterystyczne w określeniach krytyków dla rock'n'rolla, tego protestu, tej żywiołowości takiej drapieżnej. Wręcz przeciwnie. Fats zawsze był łagodny, na luzie i ta jego muzyka też była uśmiechnięta. Natomiast miała w sobie taki ukryty pewnie ładunek dynamiczny i taki żar, który tylko on potrafił we właściwy sobie sposób wydobyć z swoich własnych piosenek, ale także i z pieśni, które już wcześniej zaistniały i były traktowane poniekąd jako coś w rodzaju standardów ogólnoamerykańskich. Przykład, bardzo proszę, Jambalaya Hanka Williamsa, którą dopiero właśnie Fats Domino oprawił w taką bardziej współcześnie bluesowo-rock'n'rollową postać. Oto jego wersja Jambalayi z 1961 roku. Goodbye Joe, me gotta go, me oh my, me gotta go, pull the piro down Dubai. My Yvonne, sweetest one, me oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, the crawfish pie, feel it gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. Pick it tall, feel through jaw, and be yell. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Come to see Yvonne by the dozen. Dressed in style, go hog wild and be yell. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, the crawfish pie, feel it gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. Pick your tall, feel through jaw, and be yell. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Sam Fats chętnie przystępował do własnych wersji amerykańskich standardów, ale z czasem i stało się to dosyć szybko, jego własne piosenki stawały się czymś na kształt standardów. I z tego korzystali jego wielcy współcześni. Troszkę od niego jednak młodsi. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis i Little Richard. To będzie wiązanka trzech piosenek z repertuaru Fatsa Domino w wykonaniu tych trzech gigantów rock'n'rolla. Elvis i Blueberry Hill, Jerry Lee Lewis, My Girl Josephine i Little Richard Going Home Tomorrow. Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill, where I found you. The moon stood still heart to my heart. Can't stand all your evil ways. Oh yeah. Going home to my heart. Can't stand all the evil ways. I have. Don't try to find me. Don't look for me. Don't even call me on your telephone. I won't answer. Elvis, Jerry Lee, Little Richard to tylko trzy wielkie przykłady tego, jak muzyka Fatsa Domino mogła inspirować wielkich tej amerykańskiej muzyki. Ale nie tylko amerykańskiej, bo i młodziaki z Atlantyku, Wielkiej Brytanii też słuchali Fatsa i też traktowali tę jego muzykę jako coś bardzo ważnego. Podobno pierwszą piosenką Johna Lennona, którą potrafił własnoręcznie wykonać, mówię o gitarze, a także o śpiewaniu, właśnie była Ain't That a Shame, kompozycja Domino i Bartholomew. I nic dziwnego, że Ain't That a Shame znalazło się na słynnej, wydanej w 1975 roku płycie Lennona Rock and Roll. I oto właśnie ta wersja, którą Lennon zmajstrował wspólnie z Philem Spectorem. Ain't That a Shame. Nie mogę pojąć, dlaczego Spektor robił taki okropny dla mnie zabieg, wyciszając piosenki na płycie Lennona. To coś takiego kaleczy wręcz moje uszy. Niezrozumiała sprawa. Nie tylko Lennon, ale także Paul McCartney przyznawał się do uwielbienia Fatsa Domino. To swoje uwielbienie wcielił w nagranie, które zostało pomieszczone na albumie poświęconym twórczości Fatsa Domino. Zatytułowana ta płyta jest Going Home, to jest 1974 rok i kilkunastu amerykańskich i brytyjskich artystów zdecydowało się nagrać swoje wersje piosenek Fatsa Domino. Wśród nich także Paul McCartney, który wspólnie z Alanem Toussaintem nagrali I Want to Walk You Home. I want to walk you home. Please let me walk you home. I want to walk you home. Please let me walk you home. You look so good to me. Ooh-wee. I wish I was a lucky guy who could walk you right on down the aisle. I love the way you walk. I love to hear you talk. I love the way you walk. I love to hear you talk. I'm not trying to be smart. I'm not trying to break your heart. But if I ask you for a date, will you tell me that I'm not too late? I wanna hold your hand. Please let me hold your hand. I wanna hold your hand. Yeah, please let me hold your hand. You look so good to me. Ooh-wee. I saw you walking all alone. That's why I wanna walk you home. So let me walk you home. Please let me walk you home. I want to walk you home. Oh, baby, let me walk you home. Well, you look so good to me. Ooh-wee. I'm not trying to be smart, and I love the way you talk. I want to hold your hand. Let me hold your hand and let me walk you home. Oh, babe, I want to walk you home. Oh, you look so good to me, baby. All I want to do is walk you home. Let me walk you home, baby. Yeah, we can walk, we can talk. Mm-hmm. I'm not trying to be smart. I just want to walk you home. McCartney przyznawał się także do tego, że kiedy powstawała w nim idea piosenki Lady Madonna, to właśnie muzyka Fatsa Domino ją inspirowała. No, a co zrobił Fats? Postanowił nagrać własną wersję Lady Madonna, rewanżując się jakby w ten sposób Beatlesom za ich czołobitność. Posłuchajmy Lady Madonna, a potem jeszcze i druga piosenka z repertuaru The Beatles, czyli Lovely Rita, Fats Domino. Madonna, cheering at your feet. Wonder how you managed to make ends meet. Now who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrived without no suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday child at length to tie his bootlace. See how they run. Lady Madonna, babies at your breast. Wonder how you managed to feed the rest. A glycerita, filling in a ticket in a little white book. In a cap, she looked much older. In a bag across her shoulder, made her look a little like a military man. Lovely Rita, need a maid? May I ask discreetly, when are you free to have a drink with me? Need a maid, nothing can come between us. When it gets dark, I tow your heart away. Took her out and tried to win her. Had a laugh and over dinner. Told her I would really like to see her again. Got the bill and Rita paid it. Took her home and nearly made it. Sitting on the sofa with her sister or two. Rita, need a man? Where will I be without you? Give me a wink and make me think of you. Love me, Rita, Rita, Rita, Rita. Help me, Rita. Love me, Rita, Rita, Rita. I love nobody but you, Rita. Love me, patrzmy teraz, kogo tam jeszcze widzimy w orszaku wielbicieli muzyki Fatsa Domino. Robert Plant, Willie Nelson, Tom Petty. Czy ich interpretacje piosenek Fatsa Domino? Robert Plant i It Keeps Raining, Willie Nelson w skocznej I Hear You Knocking i Tom Petty w jeszcze bardziej skocznym I'm Walking. It keep raining and raining. Oh, tears from my eyes. Since you've been gone, all I do is cry. Somebody help me. Somebody help me. Oh, can't you see that my baby don't let me? She left me reeling and rocking, walking the floor. She left. Go well. you knocking. But you can't come in. Panie też kochają faca. Oto jak Nora Jones miło i z uśmiechem potraktowała jego My Blue Heaven. When whippoorwills come and evening is night, I hurry to my blue heaven. Just a turn to the right, you find a little white light, will lead you to my blue heaven. You see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest and nestled where the roses bloom. Just Molly and me, and the baby makes three. We're happy in my blue heaven. Thank you. Molly and me, and baby makes three. We're happy in my blue heaven. We're so happy in my blue heaven. Nie ma faca. Urońmy, bracia i siostry, łezkę. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. The moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody. But all of the vows you made were never to be. Though we're apart, you caught on me still. Love's sweet melody. But all of the vows you made were only to be. Though we're apart, to był pierwszy odcień Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki, a Fats ma dla nas jeszcze jedną piosenkę. Well, it's why, why my friends, it been good being here with you. Now that I've got to leave, it's the end. I hope I'll be seeing you again. Well, it's so been good having you so near. You can't come back, you mean, any time. I'll always be waiting right here. Just one more song for you. Give my best to